श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 78 23 मार्च 1884। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल राम आदि के साथ। रविवार 23 मार्च 1884। श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है, अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है। शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री रामकृष्ण आनंद की हाट लगाए हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं, सदैव ही ईश्वरीय कथा प्रसंग और आनंद है। कभी कीर्तनानंद और कभी समाधि मग्न होकर श्री रामकृष्ण ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अवाक होकर देखते हैं, श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे। राम: आर मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो गया है, बहुत धन देने को कहता है। श्री राम: साहस, इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा, वह जिस तरफ झुकेगा उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा। श्री रामकृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही न उठने दी। श्री रामकृष्ण राम से: अच्छा, बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ? कभी इससे पूछता हूँ किस तरह अच्छा होऊंगा, कभी उससे पूछता हूँ। बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर न करे। वे ही डॉक्टर और कविराज हुए हैं, इसलिए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए, पर उन लोगों को आदमी सोचने पर विश्वास नहीं होता। शंभू को घोर विकार था, डॉक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बतलाया दवा की गर्मी है। हल्धारी ने नाड़ी दिखाई, डॉक्टर ने कहा आँख देखें। अच्छा, तुम्हारी प्लीहा बढ़ गई है। हल्धारी ने कहा मेरे प्लीहा फीहा कहीं कुछ नहीं है, मधु डॉक्टर की दवा अच्छी है। राम: दवा से फायदा नहीं होता, परंतु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। श्री राम कृष्ण: दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम पीर कैसे दस्त रोग देती है? राम केशव के देहांत होने की बात कह रहे हैं। राम: आपने तो ठीक ही कहा था। अच्छा, गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है, ओस पाने पर पौधा और जोरदार होता है। सिद्ध वचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। श्री राम कृष्ण: क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था, तुम ही कह रहे हो। राम: उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी। श्री राम कृष्ण: छाप दी? यह क्या, अभी से छापना क्यों? मैं खाता हूँ, पड़ा रहता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं जानता। केशव सेन से मैंने कहा छापा क्यों? उसने कहा तुम्हारे पास लोग आए इसीलिए। राम आदि से: आदमी की शक्ति से लोक शिक्षा नहीं होती, ईश्वर की शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती। दो आदमी कुश्ती लड़े, हनुमान सिंह और एक पंजाबी मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था, कुश्ती के दिन तथा उसके 15 दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था। सब सोचते थे वही जीतेगा। हनुमान सिंह मैले कपड़े पहने रहता था, कुश्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परंतु महावीर जी का नाम खूब लेता था। जिस दिन कुश्ती होने की थी उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया। लोग सोचने लगे यह जरूर हारेगा, परंतु जीता वही, और 15 दिन तक उसने खूब खाया था, वह हार गया। धक्कम धक्का करने से क्या होगा, जिसे लोक शिक्षा देनी है उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी, और त्यागी हुए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। मैं हूँ मूर्खों का सिरमौर, लोग हंसते हैं। एक भक्त: ऐसा है तो आपके मुंह से वेद वेदांत इसके अलावा भी न जाने क्या क्या कैसे निकलते हैं। श्री राम कृष्ण सहास्य: परंतु मेरे लड़कपन में लाहा बाबू के यहाँ साधु महात्मा जो कुछ पढ़ते थे वह सब मैं समझ लेता था, परंतु कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ, परंतु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दिख पड़ता, केवल चिड़िया की आँख देख रहा हूँ, न राजाओं को देखता हूँ, न पेड़, यहाँ तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ।